मुझे दे दो साईं श्रद्धा सबूरी शरण में तुम्हारी ये जीवन बिता दूं। अगर दूर मुझको तुमने किया तो कसम से मैं साईं खुद को मिटा दूं। कसम से मैं साईं खुद को मिटा दूं। मुझे दे दो साईं श्रद्धा सबूरी शरण में तुम्हारी ये जीवन बिता दूं। मुझे दे दो साईं श्रद्धा सबूरी। मांगू मैं तुमसे क्या मेरे साईं, सब कुछ दिया है मांगे बिना ही। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। मांगू मैं तुमसे क्या मेरे साईं, सब कुछ दिया है मांगे बिना ही। बिछाते हैं पथ में सब फूल जग में, बिछाते हैं पथ में सब फूल जग में, तुम्हारे लिए मैं पल के बिछा दूं। शरण में तुम्हारी ये जीवन बिता दूं। मुझे दे दो साईं श्रद्धा सबूरी। साथ जाए कुछ भी वहां पर, जाना है सबको एक दिन जहां पर। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। नहीं साथ जाए कुछ भी वहां पर, जाना है सबको एक दिन जहां पर। शरण तुम्हारी जो मुझको मिले तो, शरण तुम्हारी जो मुझको मिले तो, बदले में अपना तन मन लुटा दूं। शरण में तुम्हारी ये जीवन बिता दूं। मुझे दे दो साईं श्रद्धा सबूरी। जमाना झूठा है देवा, सच्ची तुम्हारे चरणों की सेवा। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। ये सारा जमाना झूठा है देवा, सच्ची तुम्हारे चरणों की सेवा। बाबा तुम्हारी सेवा के बदले, बाबा तुम्हारी सेवा के बदले, मिले सारी दुनिया तो ठोकर लगा दूं। शरण में तुम्हारी ये जीवन बिता दूं। मुझे दे दो साईं श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा सबूरी मुझे दे दो साईं। श्रद्धा सबूरी मुझे दे दो साईं।